Nem, mert nem... Persze, hogy nem, mert fújja a hideget. De durva! Kurva hangosan zúr! Eszfe, hagyd már itt! Tedd vissza! Hagyd már itt, ha fújja a hideget, nem jó. Tedd vissza! Inkább húz kezd, bedugom el ide. Oda nem dugod be. Itt zúr, mint az állat. Ez kinek jelenik felvételre?